Goedenavond. Ja, je moet er niet aan denken met het weer van vandaag, de regen. Maar officieel is het kampeerseizoen wel weer begonnen. De gele NPO Radio 1 bus staat daarom deze week op camping De Marshoeven in Loenen. Steeds meer mensen wonen namelijk permanent in zo'n vakantiehuisje vanwege de woningnood in ons land. In Nederland gaat het om zo'n 55.000 tot 160.000 mensen. En deze camping is ook zo'n plek. Sinds 1971 een soort vakantiedorp met een zwembad, 150 chaletjes, speeltoestellen, een groot open veld voor losse kampeerders. Althans, dat was allemaal. De gemeente heeft het park overgenomen. De emoties liepen hoog op toen bekend werd dat het park weg moest. Vijf Dagen spreekt daarom deze week met de bewoners, de gemeente en omwonenden. Gasten vanavond zijn Wil Hagen, voorzitter van de vereniging De Marshoeven gaat door, en bewoonster Els Agelink. Welkom in de bus beiden. Dankjewel. Toen we hier naartoe kwamen rijden met de gele Radio 1-bus, dacht ik nog, nou, mooie omgeving, charmante entree, receptie, zwart. Mooie luikjes, rood-wit geschilderd, authentiek. Maar dan loop je iets verder en dan begint wel een beetje de ellende, Wil. Ja, dat zou je zo kunnen zeggen, joh. In het begin ziet het er inderdaad prachtig uit, maar als je wat verder het park op gaat, dan zie je al een aantal chalets die zijn opgeruimd. Mensen die eieren voor hun geld hebben gekozen nadat de huurcontracten zijn opgezegd. En ja, die hebben hun plekken niet allemaal zo netjes achtergelaten. Dus je ziet hier en daar wat puinhopen. Je ziet dingen die vervallen raken. Het zwembad, wat afgelopen zomer nog gebruikt is, is leeggelaten, wordt niet meer gebruikt. Ja, is afgezet. We staan naast het zwembad met de bus, maar dat is gewoon afgezet ook. Ja, voor een deel, ja. Ja, was van de zomer nog volop in gebruik door kinderen en kleinkinderen van de oudere mensen die hier wonen. Maar ook de speeltoestellen die in de speeltuinen, de kabelbaan, de schommel, de wip, allemaal weggehaald en geveild door de gemeente. Waarmee ze duidelijk maken dat de ontmanteling alvast is begonnen. Ja, want zo voelt het wel een beetje, Els, wegpesten misschien zelfs? Zeker, het is natuurlijk het zorgen dat het niet meer aantrekkelijk is om hier te zijn. Ja, want jij woont hier hoe lang? Ik woon hier inderdaad sinds 2019, omdat ik bij mijn ex wegging, dat was zijn huis. Dus toen ging ik bij mijn ouders wonen en uiteindelijk is dat niet ideaal, eind 20. Nee. Dus toen ben ik eigenlijk via hier op de camping terechtgekomen. En je kon je ook gewoon inschrijven, want je woont hier, dus... Ja, dat kan zeker. Er zijn heel veel mensen, ik geloof op het moment meer dan 90 mensen die hier ingeschreven staan. Dus dat kan. En er werd dus ook gewoon gedoogd dat hier bijna 100 man staat ingeschreven door de gemeente. Zeker. Dat is geen probleem geweest. En je hebt hier wel iets gekocht of huur je dat? Nee, ik heb in eerste instantie een half jaar gehuurd en vervolgens heb ik een chalet gekocht. Ook omdat de eigenaar aangaf dat hun zoon het over zou nemen, had ik er alle vertrouwen in dat het een goede investering was. Ja, had. Wat helaas achteraf niet zo blijkt zijn. Nee, want dat geld ben je dan dus ook kwijt. Kwijt in de zin, we kunnen het verhuizen. Maar goed, verhuizen kost tussen de 10.000 en de 15.000 euro voor mijn chalet. Het is een dubbel chalet. En plus, waar moet je hem naartoe brengen? Heel veel campings willen geen chalets die ouder zijn dan een aantal jaar. Mijn chalet is meer dan 30 jaar. Dus dat is de auto om ergens welkom te zijn. Ja. En hoe hoorde je eigenlijk wat de situatie hier werd? Hoe werd dat jou medegedeeld? Je zit met mij in de bus met een enorme multimap. Vol met papieren. We hoorden het natuurlijk toen via wel op een gegeven moment dat het te koop stond. Toen heeft de gemeente de vrije verkoop geblokkeerd, als ik het goed zeg. Toen werd eigenlijk al wel duidelijk dat de gemeente het over zou nemen. Maar toen dacht jij misschien nog, oké, de gemeente neemt het over, daar sta ik ingeschreven, prima. Ik had in ieder geval wel de hoop dat er iets meer hulp zou zijn met waar gaan we allemaal naartoe. Die is er niet. Nee. Dus dat is wel heel jammer. Want jij hebt een brief voor je dat jij... Wat staat daar? Daar staat in, die hebben we gekregen op 21 maart. En daar staat in dat wij binnen een maand na de datum van deze brief uw verblijf op de camping beëindigt. En beëindigd houdt voor zover dit niet valt onder recreatief verblijf. Oftewel, we hebben na 21 maart een maand om te vertrekken. En wat doet dan met jou zo'n brief? Dat zorgt wel voor onrust. We hadden het idee dat we minstens tot het einde van dit jaar hier konden zitten. Dat het een goede plek was. Ik had nog de hoop dat dan hebben we nog in ieder geval eventjes om iets te regelen. Die tijd wordt ons nu ook ontnomen. Ja, want je hebt hier iets gekocht omdat je niet een woning kon vinden. Dus je gaat natuurlijk ook al helemaal niet binnen een maand iets vinden. Nee, ik sta ingeschreven vanaf mijn 18e. Helaas gaat het vaak op meettijd. En dan is... ik ben 32, dus dat is nu 14 jaar. Dat is niet lang genoeg. Dus ik kom eigenlijk nergens in aanmerking. Ja, en je bent in mooie jaren in je leven. Je wil natuurlijk ook iets opbouwen. Je zei al je vriend. Je wil misschien een gezinnetje samen starten. Ja, dat zit er op dit moment niet in deze situatie. Nee, en Wil, hoe ben jij hier beland? Ja, ik las in januari van vorig jaar dat de gemeente het voorkeursrecht van koopgemeente had gevestigd. Dat hadden ze in augustus het jaar ervoor gedaan. En daar hadden ze 3 jaar de tijd voor om dat uit te oefenen of niet. En ik dacht, dat is een gemeente, dat gaat vast heel lang duren. En ik kon in januari een chalet kopen hier. En ik dacht, dat ga ik mooi gebruiken voor Airbnb. En, je wilde een centje eraan verdienen. Ja, precies. Ik dacht, daar kan ik mooi een centje aan verdienen. Dat was mijn gedachte. En toen was het zo dat in de gemeenteraad ergens begin april werd besloten dat voorkeursrecht werd uitgeoefend. Dus de gemeente werd de nieuwe eigenaar van de camping. En toen dachten ze, we gaan op Koningsavond, dus de dag voor Koninginnedag, voor Koningsdag, gaan we dat presenteren aan de bewoners van de camping. Nou, en daarmee is het provoceren eigenlijk begonnen. Want wie doet dat nou op zo'n dag? Ja. Dat werd nogal een spektakel. Ze hadden niet zo gek veel mensen verwacht. Ze hadden een opzetje waarmee ze het vorm wilden geven met allerlei praattafels. En daar gingen ze al een beetje vertellen wat ze gingen doen. Daar hadden ze eigenlijk nog niet zoveel ideeën over. Behalve dan dat er sprake zou moeten worden van woningbouw. En van een deel dat aan de natuur teruggegeven zou worden. Maar de manier waarop dat gebeurde, en dat was ook mijn belangrijkste motivatie om te beginnen met deze vereniging en in het bestuur plaats te nemen. De manier waarop dat gedaan werd, was werkelijk zo bot en lomp, zonder enig gevoel, dat ik dacht van, het kan toch niet waar zijn dat hier 150 chalets met misschien wel 300 mensen, met mensen die ik ondertussen had leren kennen, die echt geen alternatief hebben, dat die zomaar van die camping afgeveegd worden. Dus ik dacht, dat wordt tijd om ons te verenigen en daar iets aan te gaan doen. Ja, want mensen werden ook wel die avond enorm boos. Er vloog zelfs een stoel door de lucht. Ja, Wil, dit is natuurlijk wel heel heftig. Ja, dat is heel heftig. En dat is ook niet gebruikelijk om dat te doen. En, nee, dat kan natuurlijk ook niet. Want die stoel ging gewoon wel echt naar een gemeenteambtenaar. Ja, dat kan echt niet. Maar ik zal dan even zeggen hoe dat gebeurde. Wat er aan de hand was dat in de vragenronde door iemand de vraag gesteld werd. Beste projectleider, ik sta hier op deze camping. Ik heb het chalet vorig jaar gekocht. Ik heb 60.000 euro van de erfenis van mijn moeder geïnvesteerd. Zie ik nog iets van dat geld terug? Zo. En het koude antwoord daarop was nee. En die verder ook niks kwijt. Meer dan dat. Ja. En dat deed wel wat met jou, Wil. Ik merk het ook hier aan in de bus. Dat raakte mij enorm. Dat was, wat ik al zei, met een stoel gooien is niet netjes, maar dat was voor mij wel de reden om hier iets aan te gaan doen. Ja, want Wil, wie is lid nu van de vereniging? Om hoeveel mensen gaat het? En wat? Nou, El zit natuurlijk naast jou in de bus, maar... Ja, we hebben een kleine 90 leden. Ja, je moet je voorstellen, de camping bestaat uit 150 chalets. Daar zijn er ondertussen al een stuk of 40 van verdwenen. Of in ieder geval mensen die aangekondigd hebben dat ze gaan vertrekken. En daarnaast is er nog een stuk waar vroeger de caravans stonden, waar ook ongeveer nog 200 plekken te maken zouden zijn. Dus het is een best groot oppervlak waarbij wij denken dat je makkelijke combinatie zou kunnen maken van woningen, wat ze van plan zijn. In eerste instantie spraken ze over zo'n 140 woningen. Nou, dat kan hier makkelijk. En dan kan je daarnaast nog een soort van park met tiny houses neerzetten, waarbij je een combinatie weet te vinden. Nou ja, misschien... De andere bewoners die staan hier buiten op de parkeerplaats bij de bussen, die ondersteunen jullie in het verhaal. Die hebben er ook wat interesse in, ja. Precies, ja. En dus dat zou een hele mooie optie zijn om een soort tiny house park te maken, waarmee je als gemeente juist een vooraanstaande pioniersrol inneemt. Om mee te helpen aan een goede oplossing om die woningproblematiek op te lossen. Want jij vindt wel dat de gemeente eigenlijk iets moet doen voor deze mensen. Ja, ik vind... De zorg voor dragen. Ik vind dat de gemeente iets moet doen voor deze mensen, en dan met name om het volgende. Je moet je voorstellen dat er zijn dus 90 mensen die ingeschreven staan bij de gemeente Apeldoorn. Die wonen hier permanent. En dat hebben ze gedoogd? Natuurlijk weten we dat niet mag, officieel. Maar de gemeente heeft dat zo ongeveer 50 jaar gedoogd. Zolang bestaat die camping. Sterker nog, ze hebben in voorgaande jaren zelfs mensen hier naartoe verplaatst. Om hier een woonplek te vinden. En om nu die mensen nu... Wat bedoel je met hier naartoe verplaatst? De gemeente heeft af en toe behoefte aan woonruimte voor mensen die uit wat voor een ingewikkelde situatie komen, die ze dan een soort van voorkeursrecht geven. En als ze daar geen plek voor kunnen vinden, hebben ze in het verleden een plek hier gezocht. Ze hebben contact gezocht met de eigenaar van de camping. En ik geloof dat in 17 of 18 gevallen woonruimte gevonden is voor mensen via de gemeente. Dus ze deden het zelf ook. Ze maakten zelf ook gebruik eigenlijk van de camping qua permanente huisvesting. Precies, en dan heb ik nog een nieuwtje voor je. Het is zo dat enkele weken geleden er door een onderdeel van de gemeente Apeldoorn contact is gezocht met een van onze verhuurders. Omdat ze opnieuw iemand hadden waar ze een plek voor zochten. En die hebben wij hier kunnen huisvesten. Sterker nog, we hebben daar een jaarhuurcontract mee afgesloten. Wat zeg jij nou? Dus de ene afdeling van de gemeente doet dit nog steeds, terwijl de andere afdeling van de gemeente de huur hierop zegt van een els? Precies, dus we zijn echt heel benieuwd hoe dat af gaat lopen. Maar communiceren die twee afdelingen van de gemeente wel met elkaar? Nou, dat lijkt er niet op. Nee. Onze verslaggever Meerte van der Drift die sprak ook een van de bewoners, Lilian. Zij wijst ook op de vloedering van de Marshoeven. En ze sprak ook Jan-Jaap Thijs. Hij doet onderzoek naar vakantieparken bij Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd. Want ja, waar hebben bewoners nou recht op? Daar stonden allemaal kindertoestellen. Ze hebben het gewoon allemaal weggehaald voor de kids. Daarom spelen de kids nou op plekken waar bepaalde leidingen boven de grond uithangen. Maar ze zitten ook, het had toch wel makkelijk nog een jaar kunnen... Het is gewoon pesten. Alleen maar pesten. Je hebt me even meegenomen naar het zwembad. Ja. Hoe ziet dat eruit? Triest. In en in triest. Ze hebben daar de officiële hekken weggehaald. En ze hebben daar een soort noodhekken voor gezet. En dat alles terwijl de gemeente gezegd heeft dat tot eind 2024 sowieso ze allerlei dingen nog zouden faciliteren. Nee, want daar waar tegengewerkt kan worden, dan doen ze heel goed hun best voor. Voelt dat zo? Ja. Mensen die bijvoorbeeld in één keer geen warm water hebben en die mag gewoon dan even moeten wachten. Want ze kunnen niet gelijk reageren. Gewoon gepest. Jan-Jaap Thijs, je doet onderzoek naar de vitaliteit van vakantieparken. Je komt veel op dit soort plekken. Wat valt je op hier in de Marshoeven? We hebben een stukje over het park gelopen. Ja, nou, een park zoals je helaas vaker in Nederland tegenkomt. Ik ken de situatie hier ter plekke niet, dat wil ik wel benadrukken. Maar een park met veel verloedering eigenlijk. Chalets die half leeg staan, plekken die half leeg staan. Hier gaat nu echt niemand meer vakantie vieren. Ik wil graag iets weten over wat zijn nou de rechten van wie en hoe gaat het nou precies? Mensen zeggen hier, wij krijgen een brief in de bus dat we weg moeten en zij schrikken ons een hoedje eigenlijk. Mag dat? Hoe werkt dat? De gemeente heeft dit park gekocht. Eigenlijk mag je niet wonen op een vakantiepark. Dus het is logisch in die zin, vanuit dat perspectief, dat je weggestuurd wordt. En mensen zeggen dan, ja, maar ik ben gewoon ingeschreven bij de gemeente. Ik sta hier op dit adres ingeschreven. Dat heeft twee aspecten. Dat is een heel ingewikkelde. En dat is ook een beetje schizofrenie. Want een gemeente mag iemand die op een park gaat wonen niet weigeren. Dus als jij hier besluit een jaarplaats te gaan huren, hè, dat is een huurpark. En je komt bij het gemeenteloket en zegt, ik ben hier op de Marshoeven gaan wonen. Dan zullen ze daar zeggen, welkom in de gemeente. Ik moet u inschrijven, dat is een wettelijke plicht. Je mag iemand niet weigeren in de basisregistratiepersonen. Maar wist u dat het niet mag? Je kan er natuurlijk ook niet van uitgaan dat mensen dit allemaal weten. Ja, dus eigenlijk zou een gemeente dat ook moeten zeggen. Hè? Daarbij direct, wist u dat u daar niet mag wonen? Tegelijkertijd is het zo dat als jij door rood rijdt, dan word jij geacht te weten dat je niet door rood rijdt. Dat is niemand die bij een stoplicht gaat staan. Mensen, let op, dit rood betekent dat je niet mag stoppen. En zo geldt eigenlijk dat wij allemaal in Nederland de wet moeten kennen. En dat is complex, want je ziet soms schrijnende situaties dat mensen dat eigenlijk gewoon niet weten. En niet willen zijn wetens, maar gewoon op de goede trouw zijn gaan handelen en denken, ah, ik kan daar eindelijk terecht, ik heb mijn plekje gevonden. Ja, dan is het heel schrijnend. Maar dat is lang niet altijd het geval. Dus het is heel gemixt hoe het op zo'n park eruit ziet. Er zijn ook mensen die gaan daar willen en weten ze wel wonen. Weten dat die mag achter, wordt toch niet gehandhaafd. Ik ga het gewoon doen. Maar dat geeft je geen rechten. Het feit dat het niet mag en er niet gehandhaafd wordt. Ik kan ook 10 keer door rood rijden en de 11e keer wel betrapt worden. En dan heb ik wel een boete aan mijn... En dan mag ik dat niet meer doen. En in hoeverre heeft de gemeente een soort verantwoordelijkheid naar die inwoners, naar die mensen die zich toch ingeschreven hebben hier? Apeldoorners? Ja, dan heb je het over de inwoners, hè, de mensen die zich ingeschreven hebben, maar het eigenlijk niet mogen. Ja, daar zijn eigenlijk geen wettelijke kaders voor. Behalve het zorgvuldigheidsbeginsel. En daar, ik weet niet exact wat erachter zit. Maar je kunt je wel voorstellen dat je dan een onderscheid maakt tussen iemand die misschien 2 maanden geleden heeft gezegd, ik kom hier wonen en ik schrijf me in. Of iemand die hier al 20 jaar zit. Of misschien iemand die echt nergens anders terecht kan. Dus dan krijg je echt dat maatwerk op de oplossingen. En lukt dat om dat altijd te geven? Dat zou je denken aan. We hebben woningnood, tekort aan huizen. Dat zeg je heel goed. Want eigenlijk is het niet een probleem van de vakantieparken, maar het is een woningnoodopgave. Voor een deel. Als je hier bewust gaat wonen omdat je denkt, het is lekker vrij wonen, ik kan een beetje onder de radar blijven. Of ik kan goed verdienen aan arbeidsmigranten. Die zie je hier dus ook wel goed. Dat zullen vast niet de eigenaren zijn. Maar dat zullen vast verhuurd worden door eigenaren via uitzendbureaus om je arbeidsmigranten te huisvesten. We zagen net een parkeerplek met een stuk of 5, 6 Poolse kentekens. Dat zijn in dit geval geen toeristen. Ja, eigenlijk is dan de vraag, ja, die eigenaren die kunnen daar nu goed mee verdienen met iets wat eigenlijk gewoon echt niet mag. Dat vind ik een andere situatie dan inderdaad de vrouw met kind die misschien in de scheiding ligt, misschien in de schuldhulpverlening zit en nergens anders terecht kan. En je wijst steeds op maatwerk, op ook verschillen tussen hoe lang iemand er al woont en of het een arbeidsmigrant is of juist een gezin of iemand die zwanger is. De uitkomst is tot nu toe gewoon die brief en dat je weg moet zijn voor die tijd. Je krijgt een bepaald bedrag, er is een termijn afgesproken, maar je moet wel weg. Je moet het leeg opleveren hier. Ja, nou, ik ken de casus dus niet. Hè. Het enige wat ik hierover gelezen heb, is dat de gemeente wel ook sociaal werkers heeft ingezet. Ik las hier een briefje bij de ingang. Hè. Daar komt mijn informatie vandaan. We hebben een spreekuur gehad elke donderdag. Hebben we opgegeven, werd onvoldoende gebruik van gemaakt. Dus de gemeente heeft het wel aangeboden. Of biedt het nog aan. Mensen kunnen nog steeds bellen. Of daar dan gebruik van gemaakt wordt. Of het voldoende is, dat weet ik niet. Misschien zeggen de mensen hier wel ja, maar daar had ik helemaal niks aan. Dat kan ik niet inschatten. Je luistert naar 5 dagen live vanaf de camping De Marshoeve in Loenen. Bewoners moeten hier weg omdat de gemeente hier woningen wil gaan bouwen. Mijn gasten zijn Wil Hagen, voorzitter van de vereniging De Marshoeve gaat door, en bewoonster Els. Els, ja, je hoorde het in de reportage, je kan ook 10 keer door rood rijden, maar het mag niet. En hier wonen mag niet. Was het naïef om je hier te vestigen? Het was een risico natuurlijk. Alleen op dat moment had ik ook weinig opties. Ik kreeg geen huurhuis. Ik was alleen, dus een koophuis, dat wordt hem ook niet. Dus ja, dan ja. Dat zijn dan je enige optie, is dit eigenlijk nog geweest? Ja, en uiteraard was het voor mij het idee om dat tijdelijk te doen en dan het huisje voor minimaal hetzelfde weer te kunnen verkopen. En dan in ieder geval ergens anders naartoe te kunnen. Nou, nu ben ik mijn investering kwijt. €30.000. Ja, en op het moment dat we het daadwerkelijk leeg moeten opleveren, dan krijgen we daar een vergoeding voor. Maar die staat niet eens een beetje te invloed. Wat krijg je daarvoor dan? Voor mijn dubbele chalet krijg ik €2700. En is het een enkel chalet, krijg je €1800. Ja, oké, maar die 30.000, dan ga je daar niet mee. Nee, en het verhuizen is tussen de 10.000 en de €15.000. Dus Dat wordt hem niet. En had je wat aan die juridische hulp? Ik zag je ook aan de telefoonnummer hangen aan het prikbord. Er was inderdaad een spreekuur. Wat ik weet was dat altijd overdag. En ik werk gewoon. Dus ja, daar kon ik niet naartoe. Nee. Dus, daar kan ik misschien nog iets aan toevoegen. Ze hebben 10 mensen ingehuurd om gedurende de zomer elke donderdag hier plaats te nemen om mensen de kans te geven om met ze te spreken. Maar waar die mensen behoefte hebben ten eerste is aan nieuwe woonruimte. Daar konden ze niet mee helpen. Ja, en dat maatwerk overal. Dat maatwerk en de sociale kant die Steamens misschien zou kunnen bieden aan hulp. Daar hebben die mensen niet veel aan, want het gaat over hun waardigheid. Dus Steamens zat hier bij de kantine waar iedereen langs loopt en iedereen meteen kan zien dat jij degene bent die hulp aanvraagt. Terwijl als je hier woont, dan wil je daar liever niet voor uitkomen. Nee, dus jullie laten er ook niet bij zitten. Jullie gaan de gemeente dagvaarden, Wil. Ja, de gemeente heeft nu 2 keer gedreigd met dagvaarden. In eerste instantie vorig jaar meteen bij de opzegging. Als je niet onmiddellijk zou tekenen, dan zouden ze je dagvaarden. De tweede keer is nu gebeurd, zoals Els al even voorlas uit haar brief. Wij gaan nu de gemeente dagvaarden omdat wij Wat eisen jullie? Ervoor willen zorgen dat die huuropzegging ingetrokken wordt. Ja, want die woningen, wanneer moeten die eigenlijk gaan komen? Ja, dat is een hele interessante. Want je moet je voorstellen, dat is bij ieder bouwproject zo, dat er heel veel moet gebeuren voordat je überhaupt iets kan doen. Hè. Je moet denken aan grondonderzoek, je moet stikstofonderzoek. We zitten hier vlak bij Natura 2000. We hebben allerlei beestjes gevonden, zoals boommarters. En daar hebben we het nog niet eens over de grond waar we hier mee te maken. Dit is veengrond. Het water staat hier zo hoog. Het staat tot aan de bodem van Elk Chalet. Dus voordat ze hier werkelijk... Maar allemaal onderzocht al? Nee, dat is een van onze punten in de dagvaarding. Dat is nog helemaal niet onderzocht. Er is helemaal geen concreet plan wat er moet gaan komen. En al die onderzoeken die je moet doen, die zijn nog niet gedaan. Dus voordat je de eerste schop de grond in kan steken, ben je gewoon 5-6 jaar verder. Dus waarom zou je dan zo'n haast maken? Waarom moet je dan die mensen op 1 januari 2025 helemaal van het park gaan? En beantwoord die vraag zelf eens. Waarom is die haast er, denk je? Ik weet het niet. Ze hebben hun focus daar nu eenmaal op gezet. In eerste instantie stond er in de overeenkomst waar de gemeenteraad in Apeldoorn een jaar tegen gezegd heeft, stond 3 jaar. Het college heeft daar vervolgens zelf 2 jaar van gemaakt. Dus 1 januari 2025. Ja, ik kan me alleen maar voorstellen dat er een soort van dubbele agenda is. Een dubbele agenda? Ja, de wethouder heeft in een van de besprekingen met ons een keer per ongeluk laten vallen dat er sprake zou kunnen zijn van flexwoningen om toch snel te kunnen bouwen. Nou, die zou je hier theoretisch zo neer kunnen zetten. En beschikbaar maken voor misschien voor de statushouders, waar Apeldoorn er nog 101... Net om 8 uur nog in het nieuws, dat we nog een plekken precies, nodig hebben. 12.000 plekken die vanuit de COA's nog ingevuld moeten worden. Ja, dus... Mogelijk is dat iets van een dubbele agenda. Anders ga je toch niet 4 of 5 jaar voordat je kan beginnen met bouwen die mensen toch afjagen. Ja, er zijn natuurlijk ook wel heus wel mensen blij met in ieder geval misschien dan in de toekomst nieuwe woningen die dan hier moeten. Els, ik kan ook denken, nou, dat is dan misschien een woning voor jou. En je vriend, er is nog een kind geloof ik in het spel ergens, dus dan heb je daar een woning. Als dat zo zou zijn, zou dat heel mooi zijn. Helaas krijgen we geen urgentie en geen hulp vanuit de gemeente, dus dan moet je geluk hebben. En vaak gaat het op meetijd wat ik zei en dan ja. Ik niet. En wat zou het dus voor jou betekenen als je volgende maand, dan sta je dus op straat? Ja, gelukkig heb ik ouders die een huis hebben waar ik eventueel terecht zou kunnen. Nadeel is dat mijn vriend dan niet mee kan. Die zal naar zijn ouders moeten. Hij komt uit de Randstad, in de buurt van Amsterdam. Dus hij zou dan terug moeten daarheen. Ja. En ik naar mijn ouders hier in de buurt. Dus... We gaan het deze hele week volgen. Voor jullie Wilhagen, voorzitter van de Marshoeven gaat door. En bewoner Els, dank voor jullie verhaal. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgenavond dan spreek ik hier bewoner Jolien. En onze verslaggever Meerte was bij Rut. Zij zit hier met een baby. En hier zo wordt het heel vochtig. Dan komt druppelend water hier binnen. Dit ook, dat was voor de baby, kleding en zo voor de baby. Allemaal met schimmel. Kan niet zo met 3 kinderen. Want wat moet je betalen voor deze plek per maand? Ik moet 1100 betalen hier. 1100 zonder huurtoeslag, niks. En ja, we moeten het betalen. Ja, dat morgen. Zometeen kan je luisteren naar WNL Hazenlobby met presentator Martijn de Greven. Tot morgen. Nu naar Aldi. Het zijn de XXL-voordeelweken. Goudse kaasplakken XXL, jong of jong belegen 500 gram voor 3,69. 1 ster beter levensgouden ham, 175 gram voor 1,36. En deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen 500 gram voor slechts 2,99. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Tuurlijk wel, Aldi. Ruitschade? Wij regelen alles met je verzekering. Opgelost. Autotaalglas. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om uw notitieboek vol ideeën, een sieraad of een handgeschreven recept van oma. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Hey! Koningsdaglot? Wat? Heb je die nog niet? Ja, vier Koningsdag met een Koningsdaglot. Koop hem voor 18 april op staatsloterij.nl. En maak naast de kroonprijs kans op 100 extra loten met XL. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Nu bij de Nederlandse Kluis de eerste 2 maanden voor 1 euro. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Hey batterij! Hey batterij. Wat is er? Ik voel me zo leeg van binnen. Nou, dan moet je helemaal terug naar je basis. Naar de winkel waar je vandaan komt. Dan voel je je in no time weer. Herboren? Nee, gerecycled. Lege batterijen? Waar je ze koopt, kun je ze kwijt. Kijk voor recycle inleverpunten en instructies op legebatterijen.nl.